بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. دا تاسو ته ماویلو چې اخیری یواتیا سورتونو کې دولس بابونه دي. دا لومبي درې سورتونه سبا فاطر یاسین په یو موضوع چلیږي چې شفیع قهري نشته. دا لومبي بابو مخکې دلایل نقلیه ذکر شو، نو دلته دیار له عقلی دلایل ذکر کړي. دا رنګه مخکره په شفاعت قهري نو دلته پاغه تفریق کړي چې څوک هم به د الله د بلنې قابل نشته وره. دا رنګه هغه سورت کې ردو د شبهاتو، نو دې سورت کې تفرید پاغه پرد د شرک تصرف او شرک دعا سره. دارنګه هغه صورت کې نقلي دلیلونه په اثبات د توحید او ندی صورت کې عقلي دلایل دي کنه، او بیا داوود صورت رد د شرک په دعا په عقلي دلایل او مثالونو سره ګرم سلا. خلاصه دا چې دې صورت کې درې بابونه دي. لومبه باب د پنځله سیاته پورې په دې کې داوود توحید په دوه تعبیرونو ذکر ده، الحمدلله، او رستو بیا ذکر کی درې آیات کې شلا الہ الا هو، او تا عقلی دلائل ذکر دي په خاصه ترتیب سره، او په میز د دلالو کې تسری د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا، او تحذير د دو دوکور کوونکو، او تخفیف او بشارت ته، او اخر کې تفرید پرد د شرک دعا. دا د باب خلاصه ده. دا لومبه آیت کریمه د کې داوود توحید ده. ادا په دې پنځله ساته پوری دا باب چلیږي. الحمدلله صفاتنا د اولوهیت خاص الله لری دا داوود توحید ده. او دا پنځم سورت ته قران کریم کې چې پاول کې حمد راغله ده. ځکه رومبه سوره فاتحه کې ذکرو، دیم سوره انعام کې ذکر شو، نو دریم په سوره کهف کې ذکر شو، نو سلورم سوره سبا کې ذکر شو، نو پنځم یې دلته ذکر کو. دا پنځم سورت ته چاول کې الحمدلله راوړي. او دې مقام کې سورت کې الحمدلله ځکه ذکر کړی دا کني مخکې مستقل داوی په شکل کې د آخري سورتونو یو اتیا د پاره ذکر کړل سوره سبا کې کړل. دلته دوباره ولې ذکر کړل؟ ځکه ذکر کړل چې دلته د مستقل داوی په خاطر وشره ټول حصے د پاره داوا درستو، او دلته مستقل دلته نفذ شفاعت قهري داغه د پاره دای په خاطر راولې وا، او دلته د نفذ شرک په خاطر وروړي. ځکه مقصد هم په دې صورت کې معنا موجود صورت رد شرک دعا دی. مقصد د صورت وته ویل شي، موضوع وته ویل شي. نو الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله لدی لله. وردا مخکې د ریشیو چې دا یو قضیه ده کنه چې په دې کې دلیل خپل پروتي دلیل د بار هم ذکر کیږي په دې، او چې دې کې سوچ کې دې ته وي قضیه تن قیاسها معها. ځکه بهترین کلمه ده حمد دې الله لرا، ولی ځکه الله دې کنه او سوچ شي الله ای نو حمدونه دا غي، نو ځکه حمد دا غلې. نو دلیل پکې دنه مندمج دې پروت ته پکې داول فاطر السماوات دلیل په شروع شو. فاطر السماوات والارض ناشنا طریقې سره پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی. فاطر خاصل کې فطر چولو ته وي، معنی سو عدم اوچو وجود ته راوستو، اسمان اوچو باران راوستو، ځمکه اوچولا بوټي راوستو، ځکه فطر اصل کې دی چولو ته وي. فاطر السماوات والارض نو موږ ته تعبیر کله پسکو پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی، معنی چون کې دی کنه د ادم نه وجود ته راوستو. دارنګ اسمان چی باران تیرا لیږي، زمکه چی داغینه مې باتات راخیږي درغونی. جائل الملائکه رسولا ګرځون کې د ملائکه ول رسولان، مقررون کې د ملائکه ول استادی دی، استادی جوړ کړی دي رسولان دي د الله ملائک الله کتر لیږي د خاصو کارونو د پاره سي وحي باندې مقرر کړی دي. وحي وروړي سپه دې مقرر دي چې د انسانانو ارواح عقلی سپه سم مقرر دي، ځکه رسول دي د الله کنه. رسول معنی استادی، قاصدان، الچان، اولی اجنحتن خاوندان د وزر دی، وزر والدی الله وزر ورکړی دی، او سمره وزر دی مسنا دودوا و سلاس او دری دری و ربع او سلور سلورنو، چاله دو وزر ورکړی دی، چاله دری ورکړی دی، چاله سلور ورکړی دا ملائکو کې تفاوت دی. نور پسې فرمایي یزید فی الخلق ما یشاء، زیات کی الله په خپل مخلوق کې سچو غاړي. لکه دی له چې وزر ورکړی اشاره ده چې د بعضې ملایکو وزرې د دین هم زیاتې دي. لکه حدیث د مسلم کې راځي چې نبی علیه السلام جبریل علیه السلام اصل شکل کې لیدلی و، ښه چې وی کتل نو دومره زیاتې وزرې وي چې د اسمان ټولې غاړې پټې کړې وي، شپږ سوه وزرې وي. ښه یزید فی الخلق ما یشاء، او د دې وزرو په تفصیلي کیفیت بیا الله عالم دی. ادا مفسرین په دې کې داخل کړي د ملائکه او د انسانانو په قد او قامت کې موږ ورته تفاوت ته او په پوره والی د اعضاء په خاص او فصاحت او بلاغت د خبرو نور ډیر او صاف کې تفاوت څه بس دا د الله خو خره چا کې یو صفت کې واکې چا کې بل څه واکې چا کې یو سیس کې واکې چا کې بل مالک مختار نه کنا یزيد فی الخلق معاشا سوا کوي په خپل مخلوق کې څه چو غاړي اوس دا خو خلا چې څه پکې سی واکې چا کې یو سی واکې چا کې بل څه سی واکې ان الله على كل شيء قدير بیشک الله دې پارسی زبانه قدرت لرونکو ایک اشاره وا چې الله غره قدير ذات شه حکم ذات چې قديري کنه ناغه په خپل مملوک کې تصرف کینو د دې وجه ناغه تصرفات کوي دا داغه قدرت دې داغه واست پارسی زبانه وسمن دې نوبل دري ما يفتح الله للناس من رحمه هغه چې را پرانزي الله خلق له رحمتو فلا ممسک لهان نشته سوق بندونګی داغه سوق دشي بندوي کی الله خپل رحمت په چارالېږي نو سوقشتنه چې په مینس کې هغه بند کی کلکی کی وینسی انسا کوی ټینګولو بندولو ته فلا ممسک له او ما یمسک هغه چې الله یې بند کی فلا مرسل له من بعد نو نشته سوق علی ګونګی دا هغه من بعد هی رستو د بندولو داغه نه چې الله هغه بند کړل او سوق لګي اگر اخلاص کی نا نا فلا مرسل له من بعده دا بهترین کلمه وکنه او دا دلیل د تصرف د الله دی چې هغه متصرف ذات ته رحمت کول غواړي سوکه بندول نشي او چې بندي کی سوکه کولاول نشي هغه به کولاوي حدیث کې تشویق اغلی و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فرض مون نرستو دا دعا دا ذکر کو چې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جد منك الجد دار دې کلمې تشریح حاصل کې حدیث تشریح قرآن کریم ده چې اللهم لا مانع یا الله سو کوم بندون کې او منه کوون کې نشته دا غي چې تی ورکه چې تی راکه نو سو ګرا باندې بندول نشي او الا معطي لما منع او چې تی بن کې نو سو ګرا کول نشي او هیڅ سو دا چې نشته چې هغه مالدارې والی په خپل مالدارې ستانه ځان خلاص کی یا کوشش والی په خپل کوشش ستانه ځان خلاص کی یا نیکو والا نسب والی په خپل نیکو نسب ځان خلاص کی ولاین فوز الجد من کل جد خان ځکه او فرمایل وو هو العزیز اگر زور اور ذات ته نو کوم چې خلاف کوون کیری او داغه توحید نه منون کیری نو عذاب به رولی نو بیا سوال راځي چې عذاب ته ولین را لیږي خو ډیر شته په دنیا کې چې هغه د الله د اولویت او د هغه تصرف او د واکدارۍ منکر دی او غسر نو شریکان کړی دی کنه راغی جواب په دې ټکی کې چې الحکیم حکمتونو والا دی په هر کار کې مهلت ورکړل دی کنه دا مهلت داغه حکمت ته اصل کې چې سوال دې داونه وي چې مالا به ټیم راکړو ما په من لیو الحکیم دی یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم بل دلیل او خلقو شکر وباسه د احسان د الله پتا سو ذکر په معنا د شکر شکر او باسه یا ذکر یاد کې نعمت د الله پتا سو سور نعمتونه در باندې کړی دي نعمت جنس ته چې یو خونه د ډیر شي دي نو حل من خالق آیا شته سوک پیدا کوون کی غیر الله به د الله نه يرزقكم من السماء والارض چې روزي در کی تاسو له د بري نه او د ښکته نه اسمان نو د زمکه نه سوکتا کالا باران بند کی سوک د شراب را به نه زی کالا د زمکه نه نباتات او ګوډی رستل بند کی نو سوک د شراب وي بازی لا اله الا هو د نتیجه شو مخکې الحمدلله د دعوی په شکل کې ذکر کړل غوا نه ورپسې دلایل دا غي د پاره ذکر کړل نو اوس بیا هم هغه دعوا ده خو الفاظ بدل دي نو اگر چې عنوان جدا ده خو عنوان یو دی مطلب یو دی دواړو چې لا اله الا هو من نشتا لایق د بندګۍ به ده غو نه دی نتیجه ده دا قانون دی چې د دلایل نه پس ذکر شي دی ته نتیجه وي اجر دلایل نه مخکې ذکر شي دعوا ته وي سيزي دی لا اله الا هو نشتا لائق د بندګۍ معنی نشي کې دی لائق د بندګۍ الا هو به داغه فانا توفقون چرته اړو لیکي دي شه تاسو د حق نه غچ تروان یې وي حکم پرې دې منډې ته وه کله یو خوړې کله بل خوړې نه توفقون عن الحق اوس تسلی ورکې نبی له سلام ته چې تا خپل کار کړل دي داوود خصفایه سره بیان کړو دلایل دې به پیش کړو نتیجه دې په دوم ذکر کړو چې لا اله الا هو اوس کدي تکذیب کوي نو کوي دې کنه صبر کوا ځکه دا ناشنا خبره نه ده ستا نه مخکې هم ډېر رسول او انبیا راغلي دي وغیره دعوت دا کار کړل دی او خلکو د هغې تکذیب کړل دی نو هغوی صبر کړل وکړل ویوکذبوکا هغه دا خلق نسبت د دروغو کوي تا ته فاصبر دلته تقدیر نو صبر کوه دا وروستو جزا نه ده ګورې فقد کذبت رسل من قبلک دې ته وایي علت دا مخکې ښه که دې تکذیب کوي نو صبر کوه ولې صبر کوه زکه چې یقینا تکذیب شیو د نور رسولانو ستانه مخکي زکه اغیم صبر کړو کنه نو تم صبر وکا او ال الله ترجو الامور او خاص الله تبو ګرځول شي ټول کارونه دا ټول سبا الله تور ګرځي کله من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام او یا ال الله ترجو الامور کې دیمه معنا دا تر دی چا الله تبا وګرځول شي ټول کارونه دنیا کې مشرکان د خپل کارونو د خپل سيزونو نسبت بل چاته گئی رزق کې او کندو کې را پلان کې برکت واچو مال کې را پلان کې برکت واچو دا پلان کې کار را پلان کې وګډینګي را لډینګي وګو او هغه دغه بیا سوي چې او الله کړی دی بیا خو شر ختم شو کنه ځکه ویل الله ترجو الامور یو ټیم را روان دي چلته با الله دا اعلان کړي من الملك اليوم من بادشاہي د چا ټول مخلوق بغلي الله به جواب وکړي لله الواحد القهار دا غ میدان نه چویل الله ترجو الامور یا ايها الناس سوال دا دی چې نبی دی او دومره فصیح او بلیغ نبی او دور اوچتو اخلاق والا او پامانت او صداقت باندې مشهور او بیان چې کوم په دلایل باندې کوي او بیا هم خلق لګي او داغه تکذیب کوي او هغه ته بیا الله هدایت کوي چې تب صبر کوي تسلی ور کوي نو دا څه وجه ده وجه یې اصل کې دا ده چې خلق دنیا پرست دي نو دنیا د وجه نه غي لګي د حق تکذیب کوي نو دی خوا تزهید ذکر کوي ښه دې دوی تزهید په دنیا یا ایها الناس او خلق ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوک دین کی تاسو لا دا ژوند د دنیا اته نشر دنیا ژوند دوک کی او توه چې راشه دنیا پاتې کیګم پردا کزو د حق منل کوم نو مانه دنیا پاتې کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا او لا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دی لیکي تاسو لا په بار د الله کې هغه ډیر دوکه کوونکې چې شیطان دی تاسو نه چې سوچونه خیالات د بل طرف تواړي او د الله د دین نه غافل کی او دا ځکه ډیر لوی غرور غوځ کړي چې یو خوا دشمن دی او بل غاړه ته تاسو وسوسې شي او تعالی تر اوسه دشمنو نه غنو ان الشیطان لکم عدو قرآن کریم کې دا ټکی ډیر استعمال شوی چې شیطان تاسو دشمن دی ګوري تر دشمن خبره ولې مړي تا ته چې هغه وجه دا څو کو ته پوېږي چې غلط کار دی مې کوه یو نیک سړی ته یو نیک انسان ته چاوي یو چت مقام دل الله درکد نه کې او د بزرګې دا یې په صحه حاصل کو هغه په دې مې حاصل کړي چې ما تړل سوې چې داو کنه کو په دې مې حاصل کړو ولی ظاهر ده چې شیطان سوچ وسوسه دا غټول نفس ته ده کنه ان النفس لاماره بالسوء هغه ته داو کا دی نه کو نه چې نه کوما نو دا د هغه علاج دی کنه قرطبی پیوتن راغه او ډیر زیات کمزور یو عبادت ډیر کړو د ډیر سجدو کولو د وجه تندې تور شو ناغبل کس وته وی وی ته خو بیمار معلومیږي دوايو کزان له علاجو کا هغه وته وی یعنی دوا دوايو ستړي کړم علاجونو ستړي کړم علاج دی علاج دی هو ستج وقد عظمت علی الکی اوس مې اوقس کړی چې داغ به لګوم داغ په خوا زمانه کې چې به زخم نه خکېده که نه نو داغ به پې لګوي د پالې داغ پهپې لګوه داغ پهې لګوم نو هغه ورته وی عمل کوي ورو دا داغ څنګه دی هغه وایي مخالفة الهوا چې زړه را ته سوي چې داو که نه به کوم بس دا داغ دی که نه قرآن کریم وایي ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا ونیسئ هغه دشمن تاسو د دشمن نه وایې او دی ستاسو دشمن سمرا یو د خلکو په نظر کې بي وقوف او احمق او لاندې سړي چې صراحتا دا و دشمن دی د دنیا یو کس تا ته وي چې بلانکی تاسو دا خبرې کولې ګوره به یې تاسو نیت خن نه دی نو اگر چې پاګړې رته مات اون شي کې د خو بیا هم ځان ساتي احتیاط کې کنه چې بای بلانی دشمن دی او الله جل شانو ګړم بیا دې د پاره را لګي او په وحي کې بار بار دا راځي چې ګوره شیطان ستاسو دشمن دی خو تاسو دشمنو نه ګڼو دا ولې دا مکه مکه کې سیس دیخه چې دن د دنیا د دنیا مال د دنیا دولت د دنیا زیب و زینت د دنیا سره شاته کړی دي فتخذوه عدو وی نساء اغل دشمن وی نساء په دشمنه ګوره تاسو سره هم دشمنی وکې فتخذوه عدو وی نساء اغل دشمن انما يدعو حزبه یقینا اغرا بلیخ په لډلا دل سوق دغه مشرکان عصیان او نافرمانی کوونکي د الله او د رسول لیکونو من اصحاب السعیر دے دا پارا جشی دا اور والاونا آئے خورا بلی دے لچ اور کے کسان جمع گئی دا خدا مشن دے چې د کلن الله غره ټل دین هغه ویلو چې اولیا ټل بزان پسې بوزم نو مالا مهلت راکا انذرنی الی یوم یبعثون الله ته در می کدل مهلت څه چې کینو کوا هغه مهلت لا دا غره وان دے دنیا تر اوسه پورې د آدم علی السلام نه شواله تر اوسه پورې تقریبا اته اتلیم زر کال شو اوس پدنه لګی چې سو زر کال نور پاتې ده زر کال پاتې ده تسو کال پاتې ده سل کال پاتې ده هغه علم الله چاله نه دی ورکړي او دا دور وخت څومره وخت تیر شو او په دې کې دا غو مشن شروع دی چې هغه خپل ډله پیدا کړي نماید او حزبه اگر ابلی ډله لیکونو د لاند ته د عاقبت لاموي عاقبت دا چې شي دغه چې دې درا بللی ان اصحاب سعیر د ورواله نه اخر کې تفویض دی الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړل له ما عذاب شدید دا غي د پاره عذاب دی سخت او الذين امنوا بشارت اغه کسان چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات عمل کړل موافق د قران او سنت لهم مغفرۃ داغی د پاره بخشش دی او اجر کبیر او بدله د لویا لوی اجر دی اجر کبیر دی بیا ته ګوره الحمدلله صفاتنا د اولوهیت او د خدایتوب خاص الله الذی فاطر السماوات والارض چې پیدا کونکي د اسمانونو او زمکه دی جاعل الملائکه رسلا مقررون کې ملائکه له رسولان اولی اجنحه چې خاوندان د وزرو دي وزرواله دي مثنا و ثلاث و ربع ضدوا و درې درې و سلور سلور یزيد فی الخلق ما یشاء زیات کی الله په مخلوق پل کې سچو غاړي ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی دې پار سیزبانه وسمن قدرت والا ما یفتح الله للناس اگر شراف رانزی الله خلق له من رحمت سر رحمت فلا ممسک لها نسوک بندول نشی نشت سوک بندون کے داغے وما یمسک اغش بندی کی فلا مرسل لہو نشت رالی گن کے اور اپرانستن کے داغے من بعدی رسط دا بندول دا اللہ ناغیلا وهو العزیز و غزور اور ذات دے الحکیم و حکمتن والا دے پارکار خلقے یا یوحناس او خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ پتاسو شکر او باسے حل من خالق غیر اللہ آیا اشتا سوک پیدا که انکی بید اللہ نا یرزقکم من السمای والارد چی روزی در کی تاسول دا اسمان نو دزمکینا لا الہ الا ہو نشتا لائق دا بندگی بید آغو نشتا روزی رسان بید آغو نشتا رزق ورک انکی بید آغو فاننا توفکون چرتا آلو لے کے دیش تاسو دا حق نا وین یکذبو کا او کدا خلق تکذیب کیستا نسبت دروغو کیتا تا فصبر دیده کدائی صبر کوا فقد كذبت رسل من قبلك ذكر نسبت دروغ شو نور رسولان تم ستانه مخي ويل الله ترجع الامور خاص الله طرف تبو غرذول شي تول كارونا يا يوحنا سو خلقو ان وعد الله حق بشك وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا دو قدني كي تاسل جوند دنيا ولا يغرنكم بالله الغرور او دو قدني كي تاسل ببارد الله كي غدير دو كون كي شيطان دي ان الشيطان لكم عدو بشك شيطان تاسو دشمن دي فتخذوا عدوا اوني ساغه په دشمنه اوني ساغه دشمن انما يدو حزبه يقينا اگر ابلي خپل ډلا یکونو من اصحاب السعیر عاقبت دا چشی دا اوروالونا الذین کفروا اگا کسان چی کفر اکڑے دلهم عذاب شدید تاغی دا پار عذاب دے سخ والذین آمنو اگا کسان چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحات وعمل اکڑے دے موافق دا قرآن و سنت لهم مغفرت و عجر کبیر تاغی دا پار بخشش دے و بدل دا لویا عجر دلویم